بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت توحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطبع أن أسدك كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جزاك الله. ترجمة داتر مکی صورت ته نزولان سلورن نمبر ده پس سور مزامل نادر شه ده اور در دیوان سلور او یا ده پس صورت مدثر مزامل نا رابط ده صورت مخی سره مخی صورت کی بیان ده جماعت ده جوڑو روش جماعت جوڑ شه تنظیم جوڑ شه پدی صورت کی حیز علت تبلیغو تیزی اور کور پا تبلیغوانی کار شروع کو سا قران دې دک تنظیم جوړ شو او تیزی کا وقت کو ته ورځ دیو جنور پسې را دوه ما وځه نو قدرت کې لسم کې ویلو آیات کې واصبر علی ما یقولون صبر کو پاغه پر چې دی وي اندته وي ولرب کو فستر دا صبر کو الله د رضا لپاره کې بل سره نه دیو جنور پسې را درې ما وځه نو قدرت کې نمبر 11 کې وی مالدار ما ته فریضه نو دې صورت کې 11 کې مالدارو اول حالت ذکر کوي چې خو تس خان ساز که پیدا کرو کنا یو تش تور می پیدا کرو دیو جنور پا تیران سادورم آجا مخی طورت که آت نمبر 8 کی اوی چه حاجاتو که اللہ را مرد کن و دیو طورت که آت نمبر 3 کی وی دا اللہ عظمت بیان کن دا اللہ عظمت ثابت که چه اللہ را مرد کن قابل دی دیو جنور پا تیران پینزم آجا مخی طورت که وی تابان دران زیماریو چو ما دلتا آیت نمبر 4 کی وہی بیانو کا چس بار بار ملامت نہیں بیانو کا چس بار ملامت نہیں شپگم آو جا میں کترت کی والا سم آیت کی وہی زوانان میں بچی شی زوانان بچی و بڑاگان شی دلتا آیت نمبر 9-10 کی وہی چی دارو سخت را خوب منکرم دو قرآن بار سخت را فار چند سخت را وام ربط میں کترت کی شلم مرات کی وہی فما تقدم من خیر تجدو انداللہ چې څه نیکی دې مخکې ولګه او الله سره ومي انده هغه اجر دلته اته نور 38 کې چې هر تړې په خپل امر کې بګاڼه وي دیو جنور بصیر راړه ته مو جا مخکوتات کې لس اوامرو دلته نه لس نشانې د معاندینو د قران د مخالفینو لس نشانې بیانول دیو جنور بصیر راړه امتیازات د صورت یو صورت ممتاز په لومبیا دونه ما چې یو مدثر قوم فانذر وغیرہ بل ته دا شان نشته دویم صورت ممتاز پای نمبر 4 باندې جو سیا بک فتواهر فل لمن پاک کا بیانو کا بلدا شان نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده پای نمبر 8 باندې فائدہ نو قران نا پور بلدا شان نشته سلورم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 11 باندې زرنی ومن خلق توحیدا پینځم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 17 باندې سورۃ قوت سورودا شپږم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 18 باندې د موانیدونو لس نشانه چې پکې خی بل نشانه نشته وم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 30 باندې 14 19 اتم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 31 باندې وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه نهم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 32 باندې په مثال د سپوږمۍ د نبی اسلام دپاره بل دا شان نشته د نبی اسلام حالت مشابه کړ سپوږمۍ سره لسم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 49 په ما نه باندې تذکرة الموردین کاندم همرو مستنصره فرد من قصر بل دا شان نشته مقصد صورت حضار تبلیغ دا اللہ کتاب پتی زبان رسو جماعت جوڑ شو قرآن دا شو اس کی نما کوم فاندر نو وہ آمیر ذکر کئی وصر دا معایدین لس نشانہ بیانی یا ایوہ المدثر او سادر چون کیا فاسا قوم قبر سادر فاندر او یرا مخلوقات دا اللہ کتاب لانس کے والے فرابکا فکابر حر اقبل رب لوی بیان کا د خدای لوی د مخلوق عجزي ک پیغمبران دی عجز د مور خټه کې عجز ور کول کې عجز ځوانه کې عجزانو بډاګه بډا ته پیراغل ځان نه بچ کړي مر پیراغل ځان نه بچ کړي د مخلوق عجزي بیان کا او ثياب او طاهر اخپر اخپل جامې پاکا دا ګوره یو لفظ د محاوره غونګا لکه موږ پنجابي وای او خپل پلو پاک کړه پختانه خپل لمن پاکه کا مطلب دا دی چې در باندې کم فرد هغه وکا چې سبا ملامت دي او ثياب فطائر خپل لمن پاک خپل لمن پاکه کا یعنی قران در باندې لازم شه دا قران بیان کا ورج دفاجور اده ګندګای نه خلق جدا کا ګندګی شرک ته شرک راډو نه خلق واړه ورج دا پینځمه مرده درگاونه خلق بیار تکا مارودی مانا کئی درگاونه خلق بیار تکا یا ور رجا دا درگاون والانا فاجر جدایو کر جدا شا بیکارت تو کا یا دا رجا نمراد عذاب دے خلق دا عذاب دا اللہ نا بچ کا بیانو کا ولا تمنون امت بادا قل عمل لرا چه دیر گانی دی لرا بعد خلی کی لک کارو کی اوی ما دیر کارو کا تا سکا او کن ابیائی فریدی ولا تمنون امت بارا خپل عمل لرا تستق سر چی دیر گانی خپل عمل لرا تیر طول مر قرآن بیان کن دا نور کتابونو خیمه طول مر دا قرآن حق تا نشا دا کور خانا چی زر کار عمر نشیم نیش پورا کوره یا لا تمنون مبری قرآن تستق سر چی زیاد گانی خپل عمل لرا چی ما دیر کار کن یا بنا مانا لا تمنون مکه هغه احسان چې ډیر غوړ پاغي باندې اجه چا ته قرآن غل پیسې را کوي هغه کار نه کو کنه ول ربک فاصبر انا فرض خپل رب صبر کا مشکلات را وي فایدا نو خرم فی ناقور پس کله چې په کول شي پښ پی لای کې فزار کې امید یې مناصر نو ذکر غرزدار او سخت په کافرانو باندې د آسان د صورتو بس کو خبر نه تا کوي اته چې خپشه په کافران باندې نه داسانه منکر د قران هغه لګرانه زرنی نو پریما ومن حلقت وعیدا وعیدا اته چې پیدا کړ مې او تشتور یک یوازې وعیدا اته د ولید بن مغیره په باره کې ټیک ده هغه هغه وخت کې مصداقخه دا نه چې هغه فرضي دا اته اوسم چې د قران خلاف کوي دا هغه فرضي کاغذ کوم کته کې قبل څوک کوي وجات لو مال ممدودا اگر تو میں دل مال دیر مانو کو دین اردا کی مال دی و بنین شهودا او دامن حاضر دتا چه مال دیر ان تو زامن وتری دے غریبانان زامن یسو کو دبئی کی اسو پ انگلینڈ کی اسو پ کراچی اسو پ پوچ تو پ پولیس کی اکثر پ اختر کی برانشی اکثر پ اختر کی ما اگئی پلار تخرانشی ا دمادار خلق بچی دمادار خلق بچی هغه حاضر وي چاته یو کارخانه ولا کړی چاته بل چاته ماقام ټول یو ځای کیږي او چاته یو کاروبار ولا کړی نو دا د امن ټول موجود مالدار او مهاتور او تمهیدا ابي چونه می غړول د ابي چونه چې کوم ځای ته پته درغه ده کی بنگلا وو د محل وو ده کی ثم اتو ان ازیدا بیا ته مکی دې چې زیات بکمه دلا دی وای چلا په ما فضل کړې دنیا کې مال به التم زیات رکھ کلا لوی چرنا انه کان یک نند دې لاتنا عنیدا څنګه اتونو دشمن د قران دشمن دې ترغو ثولدا درې چې دنه بکم دلا صح مقام تا انه فکر یکنه د سوچ کو در معاندینو یو نه چې قران جوړ دې په سوچ یرا د دې سره څه مطلب نو قدر اند ها پوشو دې ډله جوړي دې سیاست تر او تر وای او قدر اند دې وکړه فقل کې وقدر نو فلانه دې سر بدن دې وکړه هغه د الله دردار پر قران مې دی وای دا دې ډله جوړي سیاست تر ولا نتی دا سر بدن خبره کې ثم قتل بیا فلانه شي کې وقدر سرنګ بدن دې وکړه ثم نظر بیا وقتل قران ورته بدو دسو وایت کا د لکونه کبه بسار نه ما سم یو ذکر مکه تیر صورت قلم کې بد بد دو ګنا شه چې تا وې ری د د د دوه م درې م نه خه ثم ابتا بیا تاندې تر کو تر د روان شه شه ته په با سره اوربو دې وټ کو و چې دا څه تین دې م نه خه ثم ادبر بیا شاګرد دې ډېر خطرناک چاله ثم ادبر بیا شاګرد دا شاجیږي کنه اندا ډیر دین دی بیٹا ځکای ادا غډر دی چې بارود نشته دښتش بارودی ګوله دغه په کې چره سو مات برا بیا شاکر شرمو به خدا پاک دا سره چې تو د قران خلاف کوي شرمایې وات کوس د اکبران او ځان غټو غنو مې په تل کې دما دا ووم فقال ان هذا لا تهرن نو دې نه دا مگر جادو دې اتشو ایو اوسر چا تر پکې چوری څه دی نه شو ان هادا نه دا پتا قران مگر وین هادا باندې دا غلس نه خيولو خل سوزلی سقر درچ دنه وکم دل سقر تا اسې چې بوخ تعالی سبت اسبت شان دې سقر لا تبقي نفري جواندې اني پری دې مړ ني جواندې پری نه مړ ثمانه لا موت وی ولا احيا نبه جواند خوشاله نه وکي پری چې بيغم شي یا نفریدی اڑوکی نفریدی واقعی ارت تباکی ارت تباکی لواحاتو لیل بشر صدون که ده ادھا فارد بانده حالی حتی تاتا شر فدیبان مقرر دی نولت فارغ ته وما جالنا اصحابا ناره اندی گردوری مگا مقرر پا جاندن باید مگر ملائکی اندی گردوری مگ شپیر دی مگر امتحان دفارد آکازان چی کافران دی دې لپاره چې یقینو کې هغه څنګه ورکړ شو ته کتاب چې په تورات کې مداوي چې نور لسی آزاد کی آزاد کی دا قران هغه سان لا امنو چې ایمان راوړې ایمان اثر دی ایمان او شک دې نه کوي هغه څنګه ورکړ شو ته کتاب والمؤمنو ایمان والا دې اوتل کتاب دې مراد ګور مليان دې دې امت ځکه غوړ اوتل کتاب نه مراد يهود نصارو او دې دا کې چې کوم قران ولا ایمان دي نو شک نه کوي کله چې ورغې شو ته فهم د کتاب والمؤمن او عام مؤمنان دا نور څه ولې یاد کوي چې قران وی دا نور څه ما په دې کې سوچ کو چې الله خبرې دې که ما خاصه حکمت شته چې نور یې زما یو د سوچ راغې دا که شوبه پیدا کیږي چې فرښتې خو یو مړي راځه دې نور څه ساجاتو مشال قران می ما زماده پختنو اغا ضرب البصر ته دغلا چوسړې وای ما نه بغیر به شل نکي مطلب دا چې زه ترنیم د کار نه شرطو ده او دا کرنه الله وای چې زه ترنیم د بنولسی ذکرش د نولز د انسان د انسان د همت د انسان د عمل امتحان انسان شل کول نشي کله وسره دا ري مخلوقات فرښتي شل کول نشي کله وسره یعنی مطلب دا دی کچر زمایم دا وسره نه کنه نو دا پرسته باندې ستې کار بیا نه شي کوله ته ما ته مختار شه قران وی ما ته واقعا دا یاد شو وی زمونږ د کلی یو تړې وی قتلو هندستان ته تلو پیزه کار آباد را ډیر خوشاله نو خدي ته ډیر مال میرا خدي ته روډای وخړه روډای وخړه بیا وینا نه خدي وا اوې نه ګوره کما ډیر مال راوړل ویغه ته ګور روډای وخړه بیا به وشمیر نه کنه نجیب ته لاس کنه کالدار غټ روپے پټې ټیبل کې دی یا دای یو نو بیا دا یدا دوا اوسو ته ګوري یدا درې چې نول شو چې نجیب ته لاس کې روپے نشته سړی کچا شو نو خدي نجیب ته لاس ک هغه ته روپے نه پاره بګو دی دایشل په تړې په دمانه شل نه کړه کنه نو دلته ما لا وای چې کدمه هم دا د درې دا نول نستی نول ته انسان انتهایی کوشش شده چې دی وکي د کار کړه الله هم دا نی وته نه شروع دا مونږ چې قران بیانو کړه الله هم دا دی قسم دې کو ټکه مو وو تا چې قران ته نه ځي دا د الله هم دا د تا سره ګند شپګو وجون سو کې تکیم راشان دی مړ بشي شپګو وجون دا دی یو نیو بچ شو نی بګنټي شو خلک نه استه زنا نه ناستی دا د الله په امداد ناستی ګزاتې کینې او تړې ټینګ شي بیا دا د خدای د کتاب او برکات دی زما اون سره چې بیمار مې تا ته پته نه سینې مې आवाज نه راوځي په دې حالت کې زړه لس منټ هم خبرې نشي کولای اده لګیا دا و نه تلګیا هم لګیا هم په سینې په دور لګیا خدا د الله امداد دی کله الله امداد مونږ سره نه وږي سم نشي کولای لنډه خبره ده ذکه نو لس یاد کړی علی ات 13 پر یانم باندې مقرر دي نو لس فارښتې نو مشرکان وې مې مردا خدول لس دي نو ای ګو پهلوانو اغه یلکا دا لس خود خام کول شوم ابو جهل ته وی وې دا نو دا نه تاسو ټول کزې شي خام کولې اغه ولې شو خام کولې نو لا اتر وخت نه ذکه هغه کوم چې پهلوانو ابو الاسد غالبا ناغه بشل دیش کتان پر قاب کولی شو الله وی نه دا فرښتی دی و ما جاننا صاحب نارې ان وی ګرد من هم کر په جانم باندې مگر ملائکه یو تا دور کس نش قاب کولی و ما جاننا د تا و ان وی ګرد من غش بردی مگر امتحان د فرض کافرانو چې کافر به انکار کوي چې څنګه نولس بس وکړي شي لیس سکن الذین اده پر یقینو کی ا په قران باندې ا کدا اوتل کتاب چرګل شو د کتاب او زیات کی د تعداد یعنی ښکارا کی د تعداد ا کدا نه چې ایمان ورده ایمان اثر دی ایمان او شک دین کیا کدا چرګل شو د کتاب علماء اکبر ا مؤمنان یعنی امیان ا مؤمنان ول یقول الذین ا دغه پات چویا کدا چې په دې مراد ول کافران ما اراد الله بیا دا مثلا سراده کړی الله په بیا دې مثال باندې چا کې چې مراد دی وای یار دې مثال ته پکې ځو نور لسو ته جواب قدار کړ ذل الله د کرای ګبرا کې پر دې الله چاله چوخه خلی ا ته فکر کوي چاله چوخه شي چې دا هغه د ګبرا په تو لګي و یا علما ادي فران و ما علم ان پیږي د پیجنی جنود ربک الله کار درفته مگر الله انا لدا قران الا ذكر للبشر مگر فاند فرد باندې ګانو کلا اوس اس بعد رسالت کوي ار نبی صلی الله علیه وسلم اتصلی ور کوي ار نبی اسلام دی مشابه کړس کوم ما سره دا که څنګه چې څنګه ما ول کناره وا بیا رور غټی کی یا پیندل سره کی پورا شي دا پیغمبر تاول نری وی لکړو بر نه کم خلک ني نو ته نظر باد ولي ابو بکر صدیق ولي دي او داري حضرت خديجه بيبي ولي دي او علي رضي الله عنه ولي دي لړو بر دي په دوه ورځ باندې بیا نور یو څو کته زیات ولي دي لکه ته څنګه چې په دوه ورځ غټه شي ا بیا پیندل سره کی رڼا او کنده خجان قال لا نه دا ذکر ته جدي خیال له والقمر او شاید است په حال باندې حال اسمنګ ما ولل شاید شپا اذات برا کله چې شاکی ستا په حال باندې څنګه مدار تک څنګه مه ورک نه راوي بیا غټه شي بیا چې پوره شي بیا ورو وړيږي او ته پیغمبر دنیا نه دی او شاید ستا په حال باندې شپا اذات برا کله چې شاکی شپا چې شاکی رڼا راشي کنه نو ته چې رال شپا لاړه رڼا رااله و څه په او شاید ستا په حال باندې سبا کله چې کله چې رڼا وکي چې ترال رڼا شو د حق د باطل فرق وشو ان یقیناندا دا مثال له احدال قبر خامخا یو د لویو مثالونه نه دی تاسو په ما سره نبی اسلام له الله حال برابر کو دا یو د لوی مثال نه دی تدیر لبشر یار اور کوم کې د فرض باندې ګانو چې منشاء د فرض اچا چې وړي ستنه ای تقدم چې مخکیږي نه کوتا او تاخر یار تو کیږي خل نفسنا هر یو نه پغه مان کتب چکړو رهینه تو غاڼا به پخپل امر به غاڼې یا بجنت کی غاڼې یا بجانب کی بغاڼې الا صاحب الیمین مگر نه به غاڼا خې طرف والا فی جناتنا و جنتن کی تپوس بکی دیا بلنا تپوس بکی علی المجرم دا مجرمان نا چی ما صدقم فی سقر ششی راو سا اتاد پا جانم کی وائی بل اللہ منو کم نرم سالین نو منگا بلون کی اللہ لہا سرات مانا لغوی نو منگا بلون کی اللہ لہا سوالات کم چونکہ اللہ نے سوال لیا کنا ہو دیا کنسا دیو جنو تا سوالات وائی ولم نکنو تعیم مسکین دکا موز اور آقا کی فرض دونو دا غړونګي دریم صورت دی مسلمان په معنا د بلې د عادت موحدین نو موږ موحدین ولم نکنو مسکین او نو موږ چې خوراک مور کوم مسکینان لا انمو توحید منلو انمو ډوډۍ ورکور او کو نو موږ نه خوذو چې نو نو تو په باطلو کې مال خایدین سره نو تون کو چې چا وی یا رسول الله موږ به یا رسول الله چې چا وی بل غسل ده موږ به داشته فکنا نو کذب یم دین او مونږه چې تکذیب وکړو پر د قیامت مونږ د قیامت سره تیارې نو کو مونږ ته دنیا لګاو حتا تان لکینا حتا کی چراغ مونږ ته مرګ د مرګ ته تعبیر په یقین تر کړې دغه مرګ یقین دی او جوان ډیر شکی دی دا که شکی جوان د فارتور اهتمام نه سور منډي تړي دی او کم چې یقیني دی غیر له اس اهتمام نشته فما تنفعهم نو فائدہ ورنه کیدی تا شفاعت الشافین شفاعت شفارس کوونکو شفاعت کوم کنه مراد چې کوم نه جنازه والا دي ځکه دا جنازه چې کوي دا یو قسم شفاعت سي چې الله دا زنګ باندې دي اره مرشه دي دا اوس اجز سره دي ته په تو ته ما بيو کا نو فما تن په نو فائدہ بور نه کی دي تا شفاعت شفاعت کوم کو حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایي وای نبی اسلام فرمایي و امام مسلمین يموتو نیست مسلمان چاگا مرشی فیقوم علا جنازتی اربعون رجلن دا پا جنازت سلوی قسان دوری گی لا شرکون باللہ چاگا شرک نہیں کرے الا شفاهم اللہ مگر اللہ مگر دیدے شفارت با اللہ منظور کی دا جنازت جا شفارت سے خان خوشار دارے چاگا کمک رپرو دا چا موحید ادارو سے چاگا مش دا موحیدی دی نو چې تا ودا مخې ته بدعتي ودرو نو د بدعتي شفارت به الله منظور کړه او الله دښمن دی پیغمبر دښمن دی د دې موږ وو چې کله ستاسو مړ شي پلار یا ورور یا زیه په خپل مخې ته کیږي عجب دې چې ما ته وایي یا بل توقیر دې ته یا بل په خپل مخې کیږي یاره ته ګران نه کم سبق چې ته ځان لرستو وای د کا سبق مخې ته وای بس الله اکبر مفتی ځوان په دې ځوان اول باندې ته کی الله اکبر وای نو بیا با سبحانك اللهم وای نو که نور سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت دا نور طاقت فک سیوا دی ګورې اصل مذکر دی نو چې دا وای نو بیا با الله اکبر نو بیا با درود شریف په دواړه درود نو وای نو دا دواړه وای نو بیا با اللهم اللهم اغفر الحي والميت نو چې دا وای نو بیا با الله اکبر نو سلور الله اکبر شو فالسلام علیکم ورحمت الله بس دا جنازه دې کته ګران کار دی اولنا نیت کو کې دړه چې دا د دې نامه ته چې مکمل پروت دی یا پلار به بیا ورو مه اند د جنازه کو پړ کې بدار راځي په خلی اجت نشتا بیا با الله اکبر فتی دا وای د غړو د ډوم به تکبیر شد الله اکبر کو شو سلور تکبیر نه پکې څه ګران کار نه کو نو په خپل درې موحد او رو ته کوشش کوي چې موحدی د خپل درې سلوي قطن کم از کم چی نو کاغه سره موحد مړو نو کدا غنه ارتور ګونه نشي نو سیوا الله به ته معاف کړي دا نبی اسلام فرمان دی وره خوښه فما تن فما نو فائدہ ورنه غدي تا فائدہ ورنه کې دي دا شفاعت شفاعت کو کزر کا کشل در کتن دی جنازه کې او چا کې دي غلط او نو یا مخ د مولای شپ چې کوم دی هغه مشرک بدتی ولاړو داغه شفاعت هم نه قبول فما لكم سيتا اس زجر منکر کو قران تو سيتا لانے تذکرتی د فند کتاب نو مرد مقرون کیتا تو کانم مور مخړون کیدی کانم ګو کیدی خمر خردی خمر ده خمار جامران مستنفر تری دلی فرد من قصره تری دلی داز مرینا ته قران وارو مثال ورک از مری سره ادا قران چې تخ دی دی مثال دی مشابه کړه د خروطا دا قران وارو مری دی په انسانانو کې د قران د وجداد مری شي دی لکه په ځنګل کې از مری دی چې تخ دی تخ دی د کرنګ دا قران ته چې کیناسته نو دی از مری شي په انسانانو کې دی از مری شي امید دی دا نه خلک یریږي تخ دی ته کانم خبرو متنفره ته باید چې د آخر دی ترولی شي فرد من قصوره تریدلی دی من قصر از مرینا بل یریدو بلکه غواړي هر یو تن دینا چور دکړي دی دیتا صحیفه پرانسته چې کې دی ته دګری د جنت دی د جنت ته هر یو منډوي قرآن جنت دار یو غوا دی لیکن د قرآن ته تقدیق کله ای چرنا ای چرېم نه چې قرآن ته نه کې دی بدن تر شي نه بل خافون الاخره بلکه دی نېریږي د اخرت نه نه قرآن ته چې نه کې دی د اخرت نری او بیا ترغیب لار قران کلا نذرات کار ته به قران ته نکی نیو ادی به جنت تر شکان نه چر انه تذکرہ یکران دا قران کریم دو فن کتاب دے فمن شاء ادو چغاری فن ذکرون یادی قران دی قران ته کی اوس تتلی قران ما وما یذکرون او نش فن نش غلطه دی الا ان شاء الله مگر چغاری الله دا الله کار دے دا د خدای کار د خپل کتاب دراوني غني اته ټول چې من قران تکړه خو توفیق نور کوي او دورو پسوک کی او دا افغان کار دی او دا بسوک ده کوي یو تور دراشي یو تختی هو اهل تقوا دا لا خاوند اهل تقوا چې یره دا غنوشي دا لا لایک دې شرط وي وان المغفرہ ادا لا لایک دې چې بخنت حقوق ته شي نو مقصد د صورتو حصہ د تبلیغ دا لا کتاب دې ذکر دې او دې په منډو راسو اتلوار وګه جوتی دا ان شاء الله سبا دې وخت راشي کنه ته کوشش کوم چې سبا کم نه کم صورتو پات شي